Tu program Trzeci Polskiego Radia, niedziela, 3 grudnia, minęła 6. Romuald Wójcik, zapraszam na serwis Trójki. Po intensywnych opadach śniegu w ostatnich dniach sytuacja jest pod kontrolą, zapewnia szef MSWiA. W Sejmie minister rolnictwa spotkał się z przedstawicielami izb rolniczych. Rozmawiano głównie o walce z ASF. Dochód ze sprzedaży prawie 3 milionów świec zasili konto wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. Służby kontrolują sytuację po obfitych opadach śniegu w ostatnich dniach. Wczoraj po południu bez prądu pozostawało ponad 26 tysięcy gospodarstw domowych. Na razie nie ma miejsc, które wymagałyby większego zaangażowania sił i środków, powiedział szef MSWiA Mariusz Błaszczak. Powiatowe oddziały straży pożarnej, wojewódzkie oddziały straży pożarnej dysponują odpowiednimi siłami i środkami, żeby zapewnić bezpieczeństwo. Zakłady energetyczne usuwają skutki śnieżyc. Prognozy pogody są optymistyczne, a więc mieliśmy do czynienia szczególnie w piątek, w nocy z czwartku na piątek z największym nasileniem opadów śniegu. Teraz sytuacja jest optymistyczna. Ale Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed oblodzeniami, zwłaszcza na Podlasiu, Warmii i Mazurach i Śląsku. O walce z ASF między innymi rozmawiał w Sejmie minister rolnictwa z przedstawicielami izb rolniczych. W ocenie Krzysztofa Jurgiela to problem, który trzeba jak najszybciej rozwiązać. Minister rolnictwa Krzysztof Jurgiel wskazał, że w ostatnim czasie w przeciwieństwie do dzików świnie chore na ASF nie występują. Bez redukcji dzików trudno będzie mówić, że ASF-u nie ma. Jeśli mówimy o hodowle świń, to ten ASF w ostatnim czasie praktycznie nie występuje. Szef resortu rolnictwa wskazał, że dzisiejsze spotkanie w parlamencie to okazja do rozmowy i szukania rozwiązań problemów polskiej wsi. Sprawy obrotu ziemią, sprawa opłacalności produkcji, sprawa jakości życia na obszarach wiejskich, sprawa miejsc pracy i kapitału ludzkiego i wreszcie organizacja administracji rolnej, a przed nami ważne zadanie, wspólna polityka rolna. Chcemy rozwiązywać najtrudniejsze problemy za pomocą dialogu, dodał prezes Krajowej Rady Izb Rolniczych Wiktor Szmulewicz. To drugie spotkanie Rad Powiatowych Izb Rolniczych. Pierwsze odbyło się w ubiegłym roku. Magdalena Kowalewska, Polskie Radio. W przygotowywanej przez resort specustawie mowa jest m.in. o budowie zapory przed migracją dzików z Białorusi i Ukrainy, polowaniu w parkach narodowych i rezerwatach oraz zasadach odstrzału tych zwierząt. W serwisie Trójki kolejne tematy. Dochód ze sprzedaży prawie 3 milionów świec zasili konto wigilijnego dzieła pomocy dzieciom. W tym roku akcji towarzyszy hasło Miłosierdzie jest jedno. Idea wigilijnego dzieła pomocy dzieciom nawiązuje do tradycji związanej z pustym miejscem przy stole wigilijnym. Światło świec od 24 lat zachęca Polaków, by pomogli najbardziej bezbronnym, mówi dyrektor Caritas Polska. My mamy w naszych różnych świetlicach tysiące dzieci, które swoją pomocą ogarniamy codziennie, ale chcemy, żeby też czy w ferie, czy w wakacje mogły wyjechać na kolonie. Tegoroczna kampania po raz 18 ma charakter ekumeniczny. Obok Caritas biorą w niej udział diakonie Kościoła Lutrańskiego i Reformowanego oraz Eleos Kościoła Prawosławnego. Tegoroczne hasło akcji brzmi Miłosierdzie jest jedno, dodaje ksiądz Doroteusz Sawicki z Kościoła Prawosławnego. Wspólnie, takimi małymi kroczkami, małymi elementami budujemy wielką mozaikę miłosierdzia Bożego i tak naprawdę człowieczeństwa. Co roku od każdej świecy 10 groszy zostaje przekazane na pomoc dzieciom z zagranicy. Tym razem pieniądze trafią do Ameryki Południowej. Grzegorz Maciek, Polskie Radio. Alicja Bachleda-Suruś, ambasador Piotr Wilczek, Marcin Gortat i prezydent Wrocławia Rafał Dudkiewicz byli gośćmi gali Fundacji Kościuszkowskiej w Waszyngtonie. W tym roku mija 200 lat od śmierci Tadeusza Kościuszki, przypomniał Piotr Wilczek. Mimo że pomnik Kościuszki stoi blisko Białego Domu, jest wiele ulic, placów, mostów Kościuszki w Stanach Zjednoczonych, wiedza o Kościuszce jako jednym z kilku największych bohaterów amerykańskiej wojny o niepodległość jest wciąż niska. Może z powodu trudnego nazwiska, może dlatego, że nie był Amerykaninem, ale ten rok był wspaniałą okazją, żebyśmy mogli w różny sposób szerzyć wiedzę o Kościuszce. Także Marcin Gortat mówił o konieczności przypominania w USA, zwłaszcza młodym ludziom, o polskim, ale i amerykańskim bohaterze. Więcej informacji na portalu polskieradio.pl. Niedziela pochmurna, gdzieniegdzie możliwy deszcz, zwłaszcza na Podkarpaciu i nizinie szczecińskiej. Nad morzem deszcz ze śniegiem. W Bieszczadach spadnie 10 cm. Rano mgły, na termometrach w Zakopanem minus 3 stopnie, w Krakowie i Suwałkach minus 1, w Katowicach i Lublinie 0, w Warszawie i Koszalinie 1, w Poznaniu i Wrocławiu 2. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. 100 lat temu na mapie Europy pojawiło się nowe państwo – Finlandia. Mimo burzliwej historii, Finowie zdołali zbudować kraj, który dzisiaj słynie nie tylko z tysięcy jezior, ale przede wszystkim z pomysłowości i niezwykłej zaradności swoich obywateli. To tutaj rozpoczęła się rewolucja telefonii komórkowej i to tutaj zamieszkał Święty Mikołaj przy pewnym wsparciu ze strony specjalistów od marketingu. Finlandia w Trójce, 6 grudnia w stulecie fińskiej niepodległości. Do usłyszenia, Paweł Drozd. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Odkryj świąteczno-sylwestrową kolekcję marki Esmara, zaprojektowaną przez Heidi Klum. Już od poniedziałku w Lidlu. Między innymi kombinezon lub spódnica z cekinami, tylko 49,99. A już od czwartku kolejna odsłona świąteczno-sylwestrowej kolekcji. Lidl. Co tydzień coś nowego. Centrum Edukacji Medialnej Polskiego Radia zaprasza osoby zawodowo pracujące głosem, występujące publicznie, dziennikarzy, menadżerów, nauczycieli, polityków, prezenterów i handlowców oraz wszystkich zainteresowanych zdobyciem umiejętności świadomego i swobodnego posługiwania się głosem na szkolenia dotyczące sztuki mówienia i pisania, posługiwania się piękną polszczyzną. Szczegółowe informacje na stronie www.cem.polskieradio.pl. Telefon 22 645 2045. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Muzyczne rozmowy. Agnieszka Trzeciakiewicz w programie trzecim Polskiego Radia. Witam Państwa pięknie do godziny 8. Dzisiaj nasze spotkanie będzie biegło w różnych kierunkach, ale punktem odniesienia będzie mój gość, wybitny polski kontrabasista Sebastian Wypych. Zaczynamy tak, jak rozpoczyna się jego solowa płyta, czyli w stronę światła, w stronę piękna, w stronę narodzin piękna, Rising of Beauty. Thank you. Narodziny piękna, proszę Państwa, dobry początek dnia, może narodziny, może tak właśnie powstawał świat. Mój gość Sebastian Wypych, kompozytor, kontrabasista, wszechstronnie uzdolniony kontrabasista, który dzisiaj będzie opowiadał o swojej solowej płycie. Myśmy już dotknęli trochę tej płyty, zapowiadaliśmy ją przy naszym spotkaniu przy okazji festiwalu Muzyka Wiary, Muzyka Pokoju. To była premiera na tym festiwalu, premiera twojej płyty Directions. Czy obserwowałeś reakcję właśnie słuchaczy? Miałeś na to czas? Po pierwsze witam Państwa wszystkich bardzo serdecznie i odpowiadając na pytanie, to był bardzo piękny, wyczekiwany, a jednocześnie dla mnie bardzo trudny koncert, bo to jest tak naprawdę mój otwarty, kompozytorski debiut, ta płyta Directions, i jest to jakieś takie osobiste moje wyznanie i podzielenie się moimi myślami, jakąś ideą, w jaką ubrałem całą tę płytę i temat, i przeprowadzona myśl, więc to zmierzenie się z tym swoim własnymi kompozycjami i publiczne pokazanie, no to rzeczywiście było ogromne przeżycie. Szczerze mówiąc, reakcję publiczności mogę tylko opisać po tym, jak ludzie zareagowali i co mówili mi po koncercie. W trakcie koncertu byłem tak bardzo mocno skupiony i tak bardzo głęboko w muzyce i tak bardzo starałem się, żeby przekazać wszystko to, co chciałem przekazać, bo płyta oczywiście to jest nagranie, natomiast wersja live i odtwarzanie, granie, tworzenie dźwięków na żywo i prowadzenie tymi dźwiękami publiczności, bo na pewno trzeba pamiętać, że ktoś, kto jest na scenie i tworzy i gra, czy dzieło napisane, czy dzieło improwizowane, czy tworzone na żywo za sprawą jakiegoś boskiego przepływu myśli przez artystę, no to jest takie bardzo precyzyjne prowadzenie całej publiczności. Tak naprawdę ktoś, kto jest na scenie, ma na ten czas, kiedy zgromadzi się ta publiczność na scenie, w sali koncertowej, gdziekolwiek, gdzie słuchacze się zbierają, to rzeczywiście artysta ma nad nimi władzę. I to da się zaobserwować we wszystkich początkach utworów i końcach utworów. Te ostatnie sekundy, kończenie dźwięku danego utworu, gdzie wszyscy wstrzymują oddech i artysta decyduje, kiedy publiczność weźmie ten następny oddech. I to jest rzeczywiście niesamowite wrażenie. No i ten koncert premierowy był na pewno ogromnym dla mnie przeżyciem. A czy przestrzeń pomagała? Bo przestrzeń też była nieoczywista. Przestrzeń była wyjątkowa, była bardzo piękna, bo to była podziemia Katedry Praskiej. Zresztą cała ta przestrzeń była okraszona przepięknymi wizualizacjami, bo taki też był mój koncept na ten koncert, ponieważ muzyka jest bardzo obrazowa, jest taka ilustracyjna i też pobudzająca wyobraźnię, więc chciałem w jakiś sposób ją uzupełnić pewnymi obrazami i tutaj znakomicie się spisał i pokazał mój bliski przyjaciel Sylwester Łuczak. To jest rzeczywiście w obecnym czasie jedna z takich czołowych postaci visual art w Polsce. A jakim pięknym trzeba się inspirować, żeby napisać utwór o narodzinach piękna, ale utwór taki esencjonalny, wielowymiarowy, bardzo obrazowy? No, tutaj było bardzo wiele wątków, bo tutaj był wątek po pierwsze rzeczywiście jakiegoś stworzenia świata. Zresztą słychać tam odgłosy zwierząt, odgłosy natury. Chodziło mi o to, żeby uzyskać taki troszkę efekt, że jeżeli ktoś słuchając tej muzyki zamknie oczy, wyobraził sobie, że leży na jakimś lądzie bądź na drewnianej łajbie i słyszy odgłosy tej drewnianej kołyszącej się na falach łajby, słyszy wiatr, słyszy szum fal, słyszy odgłosy ptaków, mew, kukułek, które było słychać i na początku, i na końcu, ale nawet też... Nawet wydawało mi się, że jakiś gdzieś delfin przepłynął. O, tak, delfiny, wieloryby. To już jak wyobraźnia każdego pokieruje. Natomiast to był jeden z aspektów. Drugim to było pokazanie możliwości kontrabasu. Już tak mówię od takiej strony technicznej, wykonawczej, że kontrabas jest... Ponieważ te jest... wszystkie utwory i te wszystkie efekty zrealizowałeś na kontrabasie. Tak, cała płyta nagrana jest na akustycznie brzmiącym kontrabasie, bez żadnych efektów komputerowych, i tak też wykonuję to na na koncertach. Oczywiście mam dwójkę gości, ale to chwilę opowiemy później. Także jednym z aspektów było pokazanie tak naprawdę nieograniczonych możliwości tego instrumentu, głębi i piękna. A trzecim, no to była cała idea płyty i ułożenia poszczególnych utworów, bo cała płyta jest to, tak można w skrócie powiedzieć, historia człowieka, historia każdego z nas przez życie. Od narodzin, po kres, po śmierć, po upragniony raj, który każdy w inny sposób sobie wyobraża, bądź w inny sposób do niego dąży. A po drodze spotykają nas różne sytuacje, różni ludzie stają na naszej drodze, którzy mają wpływ na to, jak to życie wygląda i w których kierunkach idzie. Stąd też tytuł Directions, czyli kierunki. Thank you. zasłuchaliśmy się w te kierunki. Directions, tytułowy utwór na właśnie solowej płycie Sebastiana, który jest moim gościem. Każdy z utworów inspirowany, może nie inspirowany, ale zwizualizowany pięknym zdjęciem, które można sobie obejrzeć w książeczce. No i ten akurat utwór właściwie wizualizuje biało-czarne zdjęcie, kamienie, piach, morze, pusta łódź. Tak, to jest takie dopełnienie całego wydawnictwa tej płyty. Ja zaprosiłem do tej płyty ze zdjęciami wybitnego dziennikarza, podróżnika, fotografika National Geographic, Dominika Skurzaka, mojego bliskiego także przyjaciela. Zresztą tak jak już wspominałem, ta płyta kompiluje i jest jakby zbiorem wkładów różnych ludzi, ale bardzo mi bliskich ludzi. Tak jak mówiłem wcześniej o... Czyli i dźwięk, i obraz, wszystko razem. Dźwięk i obraz, tak. I postanowiłem do każdego utworu z kilkuset wybitnych prac Dominika wybrać po jednym zdjęciu i zamieścić taki, można powiedzieć, drobny mini-album w tej płycie. Dzięki temu każde zdjęcie zyskało tytuł utworu, poszczególnego utworu z mojej płyty, ale też może być takim kierunkiem do pobudzenia wyobraźni słuchacza, który sięgnie po tę płytę. Każde... Bo na tym zdjęciu postaci malutkie, które gdzieś się tam, każdy tak, w swoim kierunku idzie. To jest jakby, tak sobie wyobraziłem i to zdjęcie akurat było najbliższe, bo zdjęcia wybierałem już po nagranej płycie. I kiedy wsłuchiwałem się w płytę, przeglądając te wszystkie zdjęcia, na każdym zdjęciu, które wybrałem, zatrzymałem się nieco dłużej i rzeczywiście poczułem, że to jest właśnie to. I to zdjęcie akurat obrazuje dwóch nieznanych sobie ludzi, którzy podążają w różnych kierunkach, ogromna przestrzeń. No i każdy kierunek dobry i każdy kierunek piękny. Skoro mówimy już o kierunkach muzycznych, to spójrzmy na początki, na źródło tych twoich kierunków muzycznych. Skąd miłość do kontrabasu? Tak naprawdę to sam początek, nie ukrywam, że to była zazdrość jeszcze z czasów przedszkolnych. Proszę bardzo. Kiedy w przedszkolu byłem pierwszym cymbalistą w swojej grupie i poszedłem po skończonym przedszkolu do zwykłej szkoły ogólnokształcącej, a moi koledzy, jak się potem dowiedziałem, poszli do szkoły muzycznej na Żoliborzu, na Krasińskiego. Ja poprosiłem mamę, czy też mógłbym chodzić do szkoły muzycznej, skoro byłem pierwszym cymbalistą i koledzy poszli. I rzeczywiście we wrześniowej edycji egzaminów poprawkowych zdawałem do tej szkoły. Trafiłem na skrzypce. Grałem na nich 8 lat. Potem szybko urosłem. Skrzypce wydały mi się jakieś takie małe i nie mogące sprostać moim emocjom. I świętej pamięci wtedy ówczesna kierowniczka sekcji instrumentów smyczkowych, bardzo bliska mi osoba, pani Maria Słubicka, która całkiem niedawno, kilka tygodni temu odeszła od nas, powiedziała: na kontrabas. I to wynikało... Altówka też była za mała. Altówka nie. Tam to był czas, kiedy był deficyt na kontrabasy. No więc Marysia Słubicka powiedziała: na kontrabas go. Ja byłem przerażony tym faktem, bo nagle w moim mieszkaniu wylądowała ogromna szafa, z którą nie potrafiłem niczego zrobić. Mój tata był załamany. Ciągle słyszałem rozmowy: nie mógłby pójść na bankiera albo na księdza. Więc to były bardzo śmieszne początki. I tak zaczęła się moja przygoda i potem i teraz miłość, która zrodziła się wtedy do tego instrumentu. I tak to trwa do dziś. To była trudna miłość. Miałeś dylematy, kontrabas czy piłka z kolegami? Nie, dylematów nie miałem. W pewnym momencie poczułem, że to jest moja droga. Różnie ona wyglądała, dlatego że po drodze koledzy zdawali egzaminy do orkiestr. Ja gdzieś tam próbowałem podążać też tym tropem, ale gdzieś wewnętrznie czułem, że to nie jest moja droga, że orkiestrę kocham, ale nie jest to moje docelowe miejsce. Natomiast nie było żadnych wątpliwości, że kontrabas w moim przypadku to jest to. I drodzy Państwo, mamy tego dowody, ponieważ od początku Sebastian miał taką przypadłość, że na jakim konkursie się nie pojawił, to wygrywał łącznie z dodatkowymi nagrodami. Tak też bywało. Na przykład w 1997 roku zajął pierwsze miejsce oraz otrzymał wszystkie nagrody poza regulaminowe na 4. ogólnopolskim konkursie kontrabasistów imienia Ciechańskiego w Poznaniu. Czy konkurs dla muzyka to ważny sprawdzian? Znaczy konkurs to jest bardzo ważny sprawdzian i dający taką energię do pracy, bo jest to zrobienie programu na termin. Rzeczywiście no, nie jest to sport, nie jest to tak wymierne jak w sporcie, że skoczy się 8 metrów i kilkadziesiąt centymetrów, czy na wysokość, czy osiągnie się jakiś konkretny efekt. W muzyce tak dokładnie tego się nie da zmierzyć, natomiast na pewno jest to ogromna dla każdego muzyka mobilizacja. Gdzieś w tyle głowy konkurencja, która czasem się przydaje, ale czasem mobilizuje, czasem demobilizuje i czasem człowiek po niej wychodzi wzmocniony, a czasem wychodzi całkowicie złamany, więc konkursy mają tę swoją dobrą stronę, ale mają też wiele takich ciemnych stron dla każdego artysty. Oczywiście potem świętowanie triumfu albo próba pogodzenia się z porażką. Ale chyba częściej świętowałeś triumf. Jakoś tak, dzięki Bogu i wielu pozytywnym sytuacjom rzeczywiście tak było. Natomiast no, po latach nikt na to nie patrzy, to nie jest ważne. To jest takie tak naprawdę dla każdego muzyka sprawdzenie się. Oczywiście to potem otwiera jakieś kolejne drzwi i powoduje, no tutaj prawda, wygrana nagroda, wygrany konkurs, to powoduje, że człowiek nabiera rozpędu i chce więcej i zaczyna więcej, więc to jest ta dobra strona. No to tak, zatem jeszcze jedno przekorne pytanie. Skąd miłość do tanga? Bo że jesteś niespokojnym duchem muzycznym, to już wiemy, jeszcze o tym porozmawiamy. A to tango? Tango to była taka historia trochę też z miłości do tanga. Kiedy usłyszałem Astora Piazzolę pierwszy raz w swoim życiu, zachwyciłem się tą muzyką. To był, pamiętam, zespół Sexteto Major. I nagle poczułem, że ja też chciałbym grać taką muzykę. No i wynalazłem utwory i z przyjaciółmi, wtedy kiedy studiowaliśmy, z przyjaciółmi z wtedy Akademii Muzycznej imienia Fryderyka Chopina w Warszawie, zebraliśmy skład, z którym zaczęliśmy grać tę muzykę. Był to m.in. Grzegorz Lalek na skrzypcach, obecny rektor Uniwersytetu Muzycznego Klaudiusz Baran na bandoneonie, wtedy jeszcze na akordeonie. Przypadkiem pojawiający się Piotr Malicki na gitarze i w pewnym momencie zaprosiliśmy także do współpracy Hadriana Filipa Tabenckiego. I tak narodził się na przełomie 2001 i 2002 roku zespół Tangata, który współzałożyliśmy i koncertowaliśmy z ogromnymi sukcesami, wielką przyjemnością przez 12 lat z trzema programami. Właśnie jednym z nich był Astor Piazzolla, drugi to były Tanga Polskie z gościnnie występującym z nami Krzysztofem Jakowiczem i trzeci projekt, który powołałem do życia, Tanga Świata, do którego zaprosiłem Robiego Lakatosza. To teraz zaprosimy słuchaczy do tanga. Thank you. To był tanga Astora Piazzolli, naprawdę wygrane, jak Państwo słyszą, 1:1 w tym powietrzu, w tych emocjach. To nie jest laboratoryjna płyta, nie, i to słychać. Tak. To jest live'owe wykonanie z teatru Studio Buffo, który graliśmy wiele, wiele lat temu. Właśnie koncert poświęcony tylko i wyłącznie mistrzowi tango nuevo Astorowi Piazzolli. I to jest kolejny dowód na to, że Sebastian jest niespokojnym muzycznym duchem i właśnie w tych różnych kierunkach muzycznych podążasz, eksperymentujesz, łączysz muzykę klasyczną z elektroniczną, z wieloma sztukami muzycznymi, z dźwiękami, z tonacjami, z elektroniką, z jazzem. Od początku tak eksperymentujesz, bo zaczynałeś jako muzyk klasyczny. Rzeczywiście mój rodowód to kontrabasista klasyczny, bo otrzymałem wykształcenie klasyczne. Najpierw szkoła podstawowa, liceum, potem uniwersytet, wtedy Akademia Muzyczna, obecnie Uniwersytet Muzyczny Fryderyka Chopina w Warszawie. Natomiast od początku ciągnęło mnie rzeczywiście do eksperymentu, ciągnęło mnie do różnych stylów, do współpracy z różnymi muzykami z różnych stron świata. I taki bagaż, który zdobywałem przez te lata, gdzieś budował to, w którym miejscu jestem dziś. Czyli od początku wymykałeś się z tej orkiestry symfonicznej i z tej orkiestry Akademii Muzycznej. Nuty, siedzimy, odpowiednia postawa i tylko oddo. Znaczy, kocham orkiestrę symfoniczną. Jeszcze większą miłością darzę orkiestrę kameralną i muzykę kameralną na mniejsze zespoły, gdzie kontrabas rzeczywiście pełni bardzo odpowiedzialną funkcję, gdzie nie ginie w gąszczu kilkudziesięciu czy ponad setki osób wśród sekcji kontrabasu, która liczy 8-9 kontrabasów, ale jednak ciągle mnie gdzieś tam pchało do tych składów, gdzie byłem sam, gdzie mogłem prezentować ten kontrabas i być za niego w pełni odpowiedzialny. A łatwo się wyrwać z takiego klasycznego kontrabasu gdzieś tam w inne style? Znaczy nie jest to trudne, jeżeli ktoś ma takie przekonanie i ma takie ciągoty i ludzie, którzy pojawiają się na drodze takiego muzyka, sprzyjają i chcą współpracować. Jeżeli też człowiek ma coś do zaproponowania, jeżeli muzyk ma coś do zaproponowania, to ta droga sama się układa i kolejne drzwi same się otwierają. Mówimy cały czas o tym, że nie odcinasz się od tych korzeni. Cały czas ta muzyka klasyczna i ten temat gdzieś nam się przewija w tej rozmowie. Zdecydowanie tak. Ja do dzisiaj gram dużo koncertów kameralnych i solowych, prezentujących ten repertuar stricte napisany na kontrabas bądź zespół, gdzie kontrabas funkcjonuje. I to są utwory klasyczne, ale równolegle idzie ta ścieżka tego eksperymentu i tego spotkania z muzyką różną i z różnymi artystami. I tak jest też na twojej solowej płycie Directions. Kolejny utwór, którym zamkniemy tylko opowieść w tej godzinie. Ja nazywam ten utwór po prostu Maleriada. Nie wiem, czy właściwie. Tak, bardzo właściwie. Maleriada. To jest takie nawiązanie właśnie do tego mojego rodowodu klasycznego. W taki drobny gest, ponieważ jako temat do tego utworu i do zbudowania własnej kompozycji posłużył mi słynny temat z pierwszej symfonii, z trzeciej części, zaczynający się słynnym solem kontrabasowym, gdzie zawsze wszyscy kontrabasiści, którzy to wykonują, są przeszczęśliwi, że mają tę możliwość zagrania tego solo. Jednocześnie dla każdego muzyka orkiestrowego, który jest zatopiony stricte przez większość swojego życia w orkiestrze, wyjście na takie solo, no to jest ogromne przeżycie. Wychodziłeś na takie solo. Wychodziłem na takie sola i ten temat posłużył mi do zbudowania takiego utworu, który dryfuje rzeczywiście w takie klimaty. No zresztą posłuchajcie Państwo sami. Ale to jeszcze nie tak łatwo. Jeszcze chwileczkę. Obraz, który wizualizuje utwór. Znowu biało-czarny. Fragment pustyni. Gdzieś niebo w tle, ale takie niebo troszeczkę burzowe. Z boku suche drzewo, pod którym siedzi człowiek. Taki obraz wybrałeś do Maleriady. Tak, to jest obraz, który pokazuje, zresztą tak jak rozwija się ten utwór, słychać kroki, które oryginalnie u Malera wykonują kotły wraz z kontrabasem, taki pochód bardzo statyczny, rytmiczny, gdzie wchodzi za moment temat i on się rozwija. Tutaj ten obraz posłużył mi do takiej wyobraźni, że ten człowiek siedzi pod tym drzewem, słyszy te dźwięki, zaczyna maszerować, budzi się do życia, budzi się do tego, że z jakiejś beznadziei wstaje i zaczyna maszerować, zaczyna wierzyć. Bo za tym drzewem światło, gdzieś tu pierwsze są promienie jasności przybiegają. No więc właśnie, więc niewykluczone, że ten człowiek wstaje i idzie w kierunku tego światła. Gdzieś w tyle głowy miałem tę przygodę życia, że czasem bywa tak, że znajdujemy się w jakiejś takiej sytuacji, że widzimy, że to już jest koniec, beznadzieja, a jednak coś lub ktoś powoduje, że jednak dostajemy tę minimalną ilość nowej energii, wstajemy, maszerujemy, otrzepujemy się i ruszamy w nowe. Czy napisanie, skomponowanie tej płyty to był taki impuls? Bo do tej pory pracowałeś z najróżniejszymi muzykami. Co się dzieje, że kompozytor usiadłeś i stwierdziłeś, teraz moja solowa płyta? Ja do tej płyty dojrzewałem ładnych parę lat. Myślałem o niej już naprawdę dużo wcześniej, natomiast nie czułem tej gotowości, którą poczułem rok temu, półtora roku temu, kiedy usiadłem i postanowiłem, wchodzę do studia, zaczynam. Wiele tematów miałem w głowie, ale też ta płyta powstawała w trakcie nagrania. Czyli dochodziły kolejne kompozycje w trakcie i to było jakieś takie wyrzucenie z siebie, a może przelanie na taśmę tego, co miałem w głowie. Rzeczywiście te wszystkie moje spotkania wcześniejsze z różnymi, bardzo różnymi artystami i klasycznymi, i ze świata teatru, i muzyki world, i muzyki techno, i muzyki elektronicznej, i jazzu, miały ogromny wpływ na język, którym teraz się posługuje w grze na kontrabasie. To zapytam się od razu, bo w tych różniejszych ścieżkach i kierunkach muzycznych trafiłeś na przykład i na Mirka Czyżykiewicza, i na Krzysztofa Jakowicza. Jak to kierunkowało twoją muzykę? No na przykład spotkanie z Mirkiem Czyżykiewiczem. No, współpraca z Mirkiem Czyżykiewiczem wyniknęła z mojej współpracy i też współzałożonego zespołu Kameleon z kompozytorem i aranżerem Hadrianem Filipem Tabęckim, gdzie przez wiele lat współtworzyliśmy tak naprawdę w Polsce muzyczną scenę piosenki aktorskiej, piosenki muzyki teatralnej na wielu festiwalach i koncertach. I też przyszła pora w pewnym momencie na taki etap nagrania płyty z Mirkiem Czyżykiewiczem. Wtedy się spotkaliśmy. I tak to wyglądało w każdym przypadku. Bądź płyta, bądź koncert, bądź moje jakieś wybory, bądź przypadkowe, łaskawe sytuacje, które rzucały mnie na spotkanie z tymi ludźmi. Krzysztof Jakowicz, kolejna taka postać, z którą dosyć długo pracowałeś, która też pokazała ci jakieś kierunki? Zdecydowanie. No to było spotkanie z mistrzem wiolinistyki polskiej, legendą, ikoną, obok Konstantego Andrzeja Kulki. No to są te dwa nazwiska, prawda? Oczywiście mamy teraz mnóstwo znakomitych skrzypków i artystów młodego pokolenia, natomiast od zawsze istniało tych dwóch. Muzyk musi mieć w sobie trochę pokory, żeby się cały czas uczyć, podglądać, stwierdzać, że ktoś jest lepszy. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. W ogóle myślę, że życie muzyka jest ciągłą lekcją pokory, dlatego że zawsze będzie ktoś lepszy. No nie ma ludzi niezastąpionych. Natomiast w tym wypadku najważniejszy jest ten własny język każdego artysty, który pozostaje. Ty i kontrabas na tej płycie, nic się nie ukryje. Zdecydowanie tak. To czysta prawda. Thank you.